51. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bedâ lehum seyyiâtu mâ amilû ve hâqa bihim mâ kânû bihi yestehzi'ûn. Yaptıkları şeylerin kötülükleri o kâfirlere görünmüş ve alay edip durdukları şeyler de kendilerini kuşatmıştır. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Onlara denir ki, sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutacağız. Sizin varacağınız yer ateştir ve sizin için yardımcılar da yoktur. Bu sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanızdan ve dünya hayatının sizi aldatmasından dolayıdır. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve özürleri de kabul edilmeyecektir. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Göklerde ve yerde büyüklük de yalnız O'na aittir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 35 ayettir. Ahkaf, rüzgarların meydana getirdiği kum tepeleri anlamına gelir. Genellikle Ad kavminin yaşadığı, Güney Arabistan'daki bir bölge karakter itibariyle böyle kum tepecikleriyle dolu olduğundan o bölgeye Ahkaf adı verilmiş, bu surede onlardan söz ettiği için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Hamim. Bu kitabın indirilişi çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. Mâ halaknâ's semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ illâ bil hakki ve ecelin musammâ. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeyden yüz çeviriyorlar. قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا اَوْ اَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Onlar yerden ne yaratmışlar bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz, bana bu Kur'an'dan önce indirilmiş bir kitap veya ilimden bir eser getirin. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine hiçbir cevap veremeyecek olan putlara tapan kimseden daha sapık kim olabilir? Oysa taptıkları şeylerin onların yalvarışlarından haberleri bile yoktur. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ Kıyamet günü insanlar bir araya toplandıkları zaman taptıkları şeyler kendilerine düşman kesilirler ve onların kendilerine tapmalarını inkar ederler. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّب۪ينَ Bizim ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman inkar edenler, kendilerine gelen hak kitap için bu apaçık bir büyüdür dediler. اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُف۪يضُونَ ف۪يهِ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُف۪يضُونَ ف۪يهِ كَفَى بِهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu ben uydurmuşsam, Allah'tan bana gelecek cezayı savmaya sizin gücünüz yetmez. O sizin yaptığınız taşkınlıkları daha iyi bilir. Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّب۪ينٌ Ey Muhammed! De ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ De ki, ne dersiniz? Eğer bu Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar etmişseniz, bununla birlikte İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzerini Tevrat'ta görüp inanmışken, siz hala büyüklük taslarsanız, haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz ki Allah zalim bir topluluğu doğru yola iletmez. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا اِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْكٌ قَد۪يمٌ İnkar edenler, iman edenler için, eğer İslam'da bir hayır olsaydı, onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi, derler. Kur'an'la kendileri doğru yola girmedikleri için de, bu eski bir yalandır, diyeceklerdir. وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı Tevrat vardı. Bu Kur'ansa zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanları müjdelemek için Arap lisanıyla indirilen ve kendinden öncekileri tasdik eden bir kitaptır. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu thummestekâmû felâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da dosdoğru olanlara gelince, onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ulaike ashabul cenneti halidine fiha cezaen bima kanu ya'melun. İşte onlar cennetliklerdir. Yaptıklarına karşılık orada ebedi olarak kalacaklardır. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبَتُ اِلَيْكَ وَاِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki, ''Ey Rabbim, bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim.'' Ve ben gerçekten Müslümanlardanım. Ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil cenneti va'da's sidqil lazî kânû yu'adûn. İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür. وَالَّذ۪ي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّلْ لَكُمَا اَتَعِدَانِنِي اَنْ اُخْرَجَ وَقَدَ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّٰهِ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللّٰهَ وَيْلَكَ آمِنْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا اِلَّا أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ Ana ve babasına, öf size! Siz beni öldükten sonra tekrar dirilip kabrimden çıkarılmakla mı tehdit ediyorsunuz? Oysa benden önce nice nesiller gelip geçmiştir diyen kimseye, ana ve babası Allah'a sığınarak, yazıklar olsun sana. Gel iman et. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir dedikleri halde, bu Kur'an öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَقُّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ف۪ي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ İşte onlar kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları içerisinde haklarında azap vaadi gerçekleşmiş olan kimselerdi. Onlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah onlara yaptıklarının karşılığını tam olarak verir. Onlara haksızlık edilmez. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اَذْهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ ف۪ي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجَزَوْنَ فَالْيَوْمَ تُجَزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ İnkar edenler, ateşe sürüldükleri gün onlara, siz dünya hayatınızda bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz. Artık bugün yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanız ve yoldan çıkmış olmanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız denir. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهَ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ Ey Muhammed! Ad kavminin kardeşi Hud'u hatırla. Hani o, Ahkaf denilen yerde kavmini uyarmıştı. Ondan önce ve sonra da nice peygamberler gelip geçmiştir. Hud kavmine, Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, çünkü ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum demişti. قَالُوا اَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Onlar, sen bizi ilahlarımızdan çevirmek için mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, haydi o bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler. قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Hud, o azabın ne zaman olacağına dair bilgi Allah'ın yanındadır. ben size kendisiyle gönderildiğim şeyi tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik yapan bir kavim olarak görüyorum dedi. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجَزِي الْقَوْمَ الْمُجَرِمِينَ O azabı, vadilerine doğru yayılan bir bulut halinde gördükleri zaman, bu bize yağmur yağdıracak yaygın bir buluttur dediler. Hud ise, O sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. O bir rüzgardır ki içerisinde acı bir azap vardır. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yıkar, mahveder, dedi. Nihayet helak oldular ve evlerinden başka hiçbir şey görülmez oldu. İşte biz günahkar kavmi böyle cezalandırırız. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz imkanlar vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlardı. Alay etmekte oldukları şey de onları sarıp kuşattı. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Andolsun ki biz sizin etrafınızda bulunan birçok memleketleri helak ettik. Belki Hakk'a dönerler diye ayetlerimizi çeşitli şekillerde açıkladık. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Allah'ı bırakıp da kendilerine yakınlık sağlamak için edindikleri ilahları onlara yardım etselerdi ya, ama hayır. Aksine onlardan kaybolup gittiler. İşte bu onların yalanları ve uydurup durdukları iftiralarıdır. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ Ey Muhammed! Hani biz cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Onlar Kur'an'ı dinlemek için hazır bulundukları zaman birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de birer uyarıcı olarak kavimlerine döndüler. قَالُوا يَا قَوْمَنَا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Onlar kavimlerine şöyle dediler: Ey kavmimiz! Gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen ve kendisinden öncekileri tasdik eden bir kitap dinledik. O kitap gerçeği ve doğru yolu gösteriyor. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi acı bir azaptan korusun. وَمَنْ لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءُ اُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ Her kim Allah'ın davetçisine uymazsa bilsin ki, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Onun Allah'tan başka dostları da yoktur. İşte onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ اَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى بَلَا اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ İnkar edenler ateşe sürüldükleri gün onlara ''Bu gerçek değil miymiş?'' denir. Onlar da ''Rabbimiz hakkı için gerçekmiş.'' derler. Allah onlara, o halde inkar ettiğinizden dolayı şimdi tadın azabı der. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ Ey Muhammed! Azim sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için acele etme. Sanki onlar kendilerine vaat edilen azabı gördükleri gün, dünyada sadece gündüzün bir saati kadar kaldıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Hiç yoldan çıkan fasıklar topluluğundan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 38 ayettir. Surenin ikinci ayetinde Peygamber Efendimizin ismi açıkça zikredildiğinden surede bu adla anılmıştır. Sure içerisinde müminlerle kâfirlerin durumları anlatılmakta, müminlere vaat edilen cennetin özelliklerine dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ İnkâr edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların amellerini Allah boşa çıkarır.

اِنَّ اللّٰهَ يُدَخِلُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ. Şüphesiz ki Allah, iman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. İnkar edenlerse, dünyada zevk edip geçinirler. Hayvanların yediği gibi yerler. Onların varacakları yer ateştir. وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي اَخْرَجَتْكَ اَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. Ey Muhammed! Biz seni yurdundan çıkaran şehirden daha kuvvetli olan nice şehirleri helak ettik. Onların hiçbir yardımcıları olmadı. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Rabbi tarafından apaçık bir delil üzerinde bulunan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen kimse gibi olur mu? Onlar heveslerinin peşine düşmüşlerdir. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, İçenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette bütün meyvelerden vardır. Bir de Rablerinden bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu? وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. Ey Muhammed! Onlardan seni dinlemeye gelenler de var. Senin yanından çıktıkları zaman, kendilerine ilim verilen kimselere alay yoluyla, biraz önce ne demişti diye sorarlar. İşte onlar, Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir. Onlar sadece kendi heveslerine uyarlar. وَالَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Doğru yola girenlere gelince, Allah onların hidayetlerini arttırmış ve onlara kötülükten sakınma çarelerini vermiştir. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelmelerinden başka bir şey mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar? فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Ey Muhammed! Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar için Allah'tan bağışlanma dile. Allah sizin gezip dolaştığınız yeri de duracağınız yeri de bilir. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. İman edenler, keşke cihat hakkında bir sure indirilse derlerdi. Ama hükmü açık bir sure indirilip de, içerisinde savaş zikredilince, kalplerinde hastalık olanların, ölüm korkusuyla baygınlık geçiren bir kimsenin bakışı gibi sana baktığını görürsün. Oysa onlar için en uygun olan itaat ve güzel söz söylemekti. Sonra iş kesinleşince, Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ. Demek siz iş başına gelecek olursanız, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracaksınız ve akrabalık bağlarınızı koparacaksınız, öyle mi? أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. İşte onlar, Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var? İnnellezîne irteddû alâ edbârihim min ba'di mâ tebeyyene lehumul hudeşşeytânu sevvele lehum ve emlâ lehum. Gerçekten doğru yol kendilerine açıkça belli olduktan sonra gerisin geri küfre dönenlere şeytan kötülüklerini güzel göstermiş ve onları uzun emellere düşürmüştür. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذ۪ينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيعُكُمْ ف۪ي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ. Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere, bazı işlerde biz size itaat edeceğiz demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu. فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ. Melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak? ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ Bu onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. أَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ Yoksa kalplerinde hastalık olanlar, Allah'ın kinlerini hiç ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِس۪يمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف۪ي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, onları sana gösterirdik. Sen de onları yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ Andolsun ki biz içinizden cihad edenlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya ve yaptıklarınızla ilgili haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi deneyeceğiz. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّ اللّٰهِ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ Şüphesiz ki inkar edenler, Allah yolundan alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol açıkça belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler, Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah, onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. Ya eyyühellezîne âmenû اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ Şüphesiz ki inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, sonra da kafir olarak ölenlere gelince, Allah onları asla bağışlamayacaktır. فَلَا تَهِنُوا وَتَدَعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ Sakın gevşemeyin ve üstün olduğunuz halde barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O sizin amellerinizi eksiltmeyecektir. اِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer iman eder, kötülükten sakınırsanız, Allah size mükafatınızı verir ve sizden mallarınızı tamamen harcamanızı da istemez. اِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجِ اَضْغَانَكُمْ Eğer sizden onların tamamını isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik edecektiniz. Bu da sizin kinlerinizi ortaya çıkaracaktı. هَا أَنْتُمْ هَا تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. İşte sizler Allah yolunda harcamaya çağrılan kimselersiniz. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor ama cimrilik eden ancak kendi zararına cimrilik eder. Allah zengindir, sizse fakirsiniz. Eğer siz haktan yüz çevirirseniz, Allah yerinize başka bir kavim getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. İçerisinde fetihten söz edildiği için sure bu adla anılmıştır. Bu sure Müslümanlarla müşrikler arasında yapılan Hudeybiye antlaşmasından sonra Müslümanlar üzüntü içerisinde Medine'ye dönerken inmiş, onlara Mekke'nin yakında fethedileceğini müjdelemiş, böylece üzüntüleri sevince dönmüştür. Gerçekten de bundan kısa bir zaman sonra Mekke Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina. Ey Muhammed, gerçekten biz sana apaçık bir fetih verdik. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlar, sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru bir yola iletir. وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَز۪يزًا. Allah sana şanlı bir zaferle yardım eder. هُوَ الَّذ۪ي أَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ ف۪ي قُلُوبِ الْمُؤْمِن۪ينَ لِيَزْدَادُوا اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا. İmanlarını kat kat arttırmaları için müminlerin kalplerine huzur ve güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordusu Allah'ındır. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. لِيُدَخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظ۪يمًا. Allah, mü'min erkeklerle mü'min kadınları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar ve onların günahlarını örter. İşte Allah katında büyük kurtuluş budur. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah, hakkında kötü zan besleyen münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratır. Onların kötülükleri kendi başlarına dönecektir. Allah, onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا Ey insanlar! Böylece siz Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Onun dinine yardım edersiniz ve ona saygı gösterirsiniz. Onu sabah ve akşam tesbih edersiniz. 52. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْت۪يهِ اَجْرًا عَظ۪يمًا Ey Muhammed! Şüphesiz ki sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmiş olurlar. Allah'ın kudret eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozar. Kim de Allah'a verdiği sözü yerine getirirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Bedevilerin savaştan geri kalanları sana, bizi mallarımız ve ailelerimiz seninle gelmekten alıkoydu. Onun için sen bize mağfiret dile diyeceklerdir. Onlar dilleriyle kalplerinde bulunmayan şeyi söylerler. Sen de ki, eğer size herhangi bir zarar gelmesini dilerse veya size bir fayda dokunmasını dilerse, Allah'a karşı sizin için kimin gücü bir şeye yeter? Doğrusu Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. بَلْ ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا Herhalde siz peygamber ve müminler bir daha ebedi olarak ailelerinin yanlarına dönmeyecek sandınız. Bu sizin kalplerinize güzel gösterildi de siz kötü zanda bulundunuz ve helak olmayı hak eden bir kavim oldunuz. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَاِنَّا اَعْتَدَنَا لِلْكَافِر۪ينَ سَع۪يرًا Her kim Allah'a ve peygamberine inanmazsa bilsin ki biz kâfirler için alevli bir ateş hazırlamışızdır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللّٰهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ اِلَّا قَلِيلًا Savaştan geri kalmış olanlar, siz ganimetleri almaya giderken, bırakın bizi arkanızdan gelelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek istiyorlar. Sen de ki, siz asla bizim arkamızdan gelmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurdu. Bu defa onlar size, hayır, siz bizi çekemiyorsunuz diyecekler. Ama aksine onlar pek az söz anlayan kimselerdir. قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدَعَوْنَ اِلَى قَوْمٍ اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Ey Muhammed! Bedevilerden savaştan geri kalanlara de ki, siz çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla savaşacaksınız veya onlar Müslüman olacaklar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verecek. Ama daha önce yüz çevirdiğiniz gibi bundan da yüz çevirirseniz sizi acı bir azapla cezalandıracaktır. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا Savaşa katılmamakta kör olana bir vebal yoktur. Topala ve hasta olana da bir vebal yoktur. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir azapla cezalandırır. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا Ey Muhammed! Andolsun ki Allah Hudeybiye'de o ağacın altında sana beyat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur. Onların kalplerindekini de bilip üzerlerine huzur ve güven indirmiş, onlara yakın bir fetih ve alacakları birçok ganimetler bahşetmiştir. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Allah size alacağınız birçok ganimetler vaat etmiştir. İman edenler için bir delil olsun ve sizi doğru yola iletsin diye bunları size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. وَأُخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا Bundan başka sizin gücünüzün yetmediği ve Allah'ın sizin için ilmiyle kuşattığı ganimetler de vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا Eğer inkar edenler Hudeybiye'de sizinle savaş yapsalardı, mutlaka arkalarını dönerlerdi. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. سُنَّةَ اللّٰهِ الَّت۪ي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا Allah'ın önceden beri gelip geçmiş olan kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. وَهُوَ الَّذ۪ي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا Sizi onlara galip kıldıktan sonra, Mekke Vadisi'nde onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çeken Allah'tır. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür. هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَيَ مَعْكُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهِ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبَنَا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا Onlar inkar eden, sizi Mescid-i Haram'dan ve bekletilen kurbanları yerlerine ulaşmaktan alıkoyan kimselerdir. Eğer orada sizin bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar bulunmasaydı, sizin de bilmeden onları ezmek suretiyle bir üzüntüye uğramanız ihtimali olmasaydı, Allah savaşı önlemezdi. Allah dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirlerinden ayrılmış olsalardı, elbette biz içlerinden inkar edenleri acı bir azapla cezalandırırdık. اِذْ جَعَلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi de, Allah peygamberine ve müminlere huzur ve güvenini indirerek onları takva sözü üzerinde durdurmuştu. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah her şeyi hakkıyla bilir. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا Andolsun ki Allah peygamberinin rüyasının doğru olduğunu tasdik etti. Siz inşallah güven içinde başlarınız tıraş edilmiş ve saçlarınız kısaltılmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de, Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih olan Hayber'in fethini de ihsan etti. هُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا. Peygamberini hidayet ve hak din ile onu bütün dinlerden üstün kılmak için gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammedun Resulullah ve'l-lezîne me'ahû eşiddâ'u alel-kuffâri ruhamâ'u beynehum terâhum rukka'an succeden yebteğûne fadlen minallâhi ve ridvânen sîmâhum fî vücûhihim min eferis sucûd. Zâlike meseluhum fit-Tevrâh. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Muhammed, Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber bulunan kimseler, kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise çok merhametlidirler. Sen onları rükû ederken, secdeye varırken görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını isterler. Yüzlerinde secdelerin izleri ve nişanları vardır. İşte bu, onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'deki vasıflarına gelince, onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde doğrulmuş ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah'ın onları çoğaltıp kuvvetlendirmesi, kâfirleri öfkelendirmek içindir. Allah, içlerinden iman edip salih amel işleyen kimselere bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hucurat Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 18 ayettir. Hucurat, odalar anlamına gelir. 4. ayette Peygamber Efendimiz'e odaların arkasından bağıranların davranışlarının saygıya aykırı olduğu belirtildiğinden sure bu adla anılmıştır. Surede kardeşlik duygularıyla bazı görgü kurallarına dikkat çekilmektedir. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي إيمان edenler, Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Ya eyyühellezîne âmenû lâ terfe'û esvâtekum fevqa savtin nebiyyi ve lâ techerû lehu bil kavûl. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi onunla konuşurken de yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan amelleriniz boşa gider. İnnellezîne yaghuddûne asvâtehum 'inde rasûlillâhi ulâikellezîne imtahanallâhu kulûbehum lit-takvâ lehum mağfiretun ve ecrun 'azîm. Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, işte onlar Allah'ın kalplerini takva için imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Ey Muhammed! Sana odaların arkasından bağıranların çoğu aklı ermez kimselerdir. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِم۪ينَ Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız da, sonra yaptığınıza pişman olursunuz. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ Bilin ki aranızda Allah'ın peygamberi vardır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu kalplerinizde güzelleştirdi. Size inkârı, fasıklığı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدَلِ وَأَقْسِطُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقَسِط۪ينَ Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle çarpışacak olursa, aralarını düzeltin. Eğer o iki gruptan biri diğerine saldıracak olursa, Allah'ın emrine dönünceye kadar o saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerlerse, artık siz de adaletle aralarını düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adaletli davrananları sever. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ey iman edenler! Hiçbir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Her kim bu günahları işleyip tövbe etmezse, işte onlar zalimlerdir. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ. Ey iman edenler! Zandan çokça sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizliliklerini araştırmayın. Bir kısmınız diğer bir kısmınızı arkasından çekiştirmesin. Hiçbiriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? İşte bundan tiksindiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eder. O çok merhamet edicidir. Ya eyyuhen الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyasınız diye sizi kabilelere ve milletlere ayırdık. Sizin Allah katında en üstün olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Bedeviler, biz iman ettik dediler. Sen de ki, siz iman etmediniz. Fakat siz Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz sizin kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, o sizin amellerinizden hiçbir şeyi eksik bırakmaz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Müminler ancak Allah'a ve Peygamberine iman etmiş, sonra şüpheye düşmemiş, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmiş olan kimselerdir. İşte imanlarında sadık olanlar onlardır. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ Ey Muhammed! De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْا۪يمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Ey Muhammed! Onlar Müslüman olduklarını senin başına kakıyorlar. De ki, Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Bilakis eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, sizi imana erdirdiği için Allah sizi minnet altında bırakır. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. Kaf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 45 ayettir. Kaf harfiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf. Vel-Kur'anil Mecid. بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ Kaf. Şan ve şeref sahibi Kur'an'a andolsun ki, kâfirler içlerinden bir peygamber gelmesine şaştılar da, bu şaşılacak bir şeydir dediler. اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ Biz ölüp toprak olduğumuz zaman mı tekrar dirileceğiz? Bu olması çok uzak bir dönüştür dediler. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ Biz toprağın onlardan neyi eksilttiğini biliriz. Yanımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي اَمْرٍ مَرِيجٍ Doğrusu onlar, hak kendilerine gelince onu yalanladılar. Şimdi onlar karmakarışık bir durum içindedirler. اَفَلَمْ يَنْظُرُوا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج Onlar üstlerindeki göğe bir bakmazlar mı? Biz onu nasıl bina etmiş ve nasıl süslemişiz? Onun hiçbir çatlağı yoktur. وَالْأَرْضَ مَدَدَنَاهَا وَأَلْقَيْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ وَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَه۪يجٍ Biz yeryüzünü de döşedik ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik. tebsireten ve zikra li kulli abdin munib. Bunları Allah'a yönelen herkes için bir öğüt ve delil olarak yaptık. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ الْخُرُوجُ. Biz gökten bereketli bir su indirdik. Onunla kullara rızık olsun diye bahçeler, biçilecek taneli ekinler, tomurcukları üst üste dizilmiş yüksek hurma ağaçları yetiştirdik. O suyla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte dirilip kabirlerden çıkış da böyledir. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ. Onlardan önce Nuh kavmi, Reis halkı, Semud ve Ad kavimleri, Firavun, Lut'un kardeşleri, Eyke halkı ve Tübba kavmi de yalanlamışlardı. Bunların hepsi de peygamberleri yalancı saydılar. Böylece benim azap vaadim onlara hak oldu. اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ. Biz ilk yaratmayla yorulduk mu ki tekrar yaratmayalım? Hayır, onlar yeniden yaratılmaktan şüphe içindedirler. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ. Çünkü sağında ve solunda oturan iki alıcı melek onun işlediklerini kaydeder. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyip söylediklerini kaydeden bir melek bulunmasın. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدِ. Ölüm sarhoşluğu nihayet bir gün gerçekten gelir de insana bu senin kaçmakta olduğun şeydir denir. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Sura üfürülünce işte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. O gün herkes beraberinde bir sürücü melek ve bir de şahitle gelir. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ona, andolsun ki sen bugünden gaflet içerisindeydin. Biz senin gözünden gaflet perdesini kaldırdık. Artık bugün gözün keskindir denir. وَقَالَ قَر۪ينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَت۪يدِ. Beraberindeki melek, işte bu yanımdaki hazırdır der. اَلْقِيَا ف۪ي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَن۪يدِ. مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذ۪ي جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّد۪يدِ Allah buyurur ki, hadi ikiniz her inatçı nankörü, hayra engel olan saldırgan şüpheciyi atın cehenneme. O Allah'la beraber başka ilahlar edindi. İkiniz birden onu şiddetli bir azaba atın. قَالَ قَر۪ينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَاكِنْ كَانَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ Onun yanındaki şeytan, ey Rabbimiz, ben onu azdırmadım, fakat o derin bir sapıklık içindeydi der. قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ Allah, benim huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden azap haberini bildirmiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullara zulmedecek değilim der. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ Biz o gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha var mı diyecektir. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Cennette kötülükten sakınanlara yaklaştırılır. Zaten uzak değildir. هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُن۪يبٍ وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ Onlara denir ki, işte size vaat edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve Hakk'a yönelmiş bir kalple gelen kimselere mahsustur. Şimdi esenlikle oraya girin. İşte sonsuzluk günü budur. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ Orada istedikleri her şey onlarındır. Katımızda daha fazlası da vardır. وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ Ey Muhammed! Biz onlardan önce kendilerinden daha kuvvetli olan ve memleket memleket dolaşan nice nesilleri helak ettik. Hiç kurtuluş var mı? İnne fî zâlike le zikrâ limen kâne lehû kalbun ev elkâs-sem'a ve huve şehîd. Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve hazır bulunup kulak veren kimse için elbette bir öğüt vardır. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 günde yarattık. Bize hiçbir yorgunlukta dokunmadı. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ Ey Muhammed! Onların söylediklerine karşı sabret. Güneşin doğuşundan önce sabah namazını ve batışından önce de öğle ve ikindi namazlarını kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدَبَارَ السُّجُودِ Geceliğin akşam ve yatsı namazlarını kılarak, namazlardan sonra da vitir ve nafile kılarak onu tesbih et. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. Bir münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar o çağrıyı gerçek olarak duyarlar. İşte bugün kabirlerden çıkış günüdür. İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel masir. Gerçekten biz hem yaşatırız hem öldürürüz. Sonunda dönüş yalnız bizedir. Yevme teşakkakul ardu anhum sira'a. Zalika haşrun aleyna yesir. O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu bize göre kolay bir toplanmadır. Nahnu a'lemu bima yaqulun ve ma ente aleyhim bi cebbarin fezekkir bil Kur'an men yakhaf va'id. Biz onların söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onlara karşı zor kullanacak değilsin. O halde sen benim tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. Sure rüzgarlar anlamına gelen zariyat kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Vezzariyati zerva felhamilati viqra felcariyati yusra felmukassimati emra innema tu'aduna lasadiq ve inneddine levaqi'. Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akıp giden gemilere ve işleri düzenleyip taksim eden meleklere andolsun ki, size vaat edilen kıyamet olayı kesinlikle doğrudur. Hesap ve ceza günü mutlaka gelecektir. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ اِنَّكُمْ لَف۪ي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. İçinde yörüngeler bulunan göğe andolsun ki, siz elbette ihtilaflı bir söz içerisindesiniz. يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكْ. Aldatılanlar haktan geri çevrilirler. قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَ. O cehalet içinde bulunan gafil yalancılar kahrolsun. يَسْأَلُونَ اَيَّانَ يَوْمُ الد۪ينَ. Onlar hesap ve ceza günü ne zaman diye soruyorlar. يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ. O gün onların ateş üzerinde azap görecekleri gündür. ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تَسْتَعْجِلُونَ. Onlara, tadın azabınızı, işte sizin acele istediğiniz budur denecektir. اِنَّ الْمُتَّق۪ينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ. اَخِذ۪ينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبَلَ ذَٰلِكَ مُحْسِن۪ينَ. Şüphesiz ki takva sahipleri, Rablerinin kendilerine verdiği sevabı almış olarak, cennet bahçelerinde ve pınar başlarında bulunacaklardır. Çünkü onlar bundan önce iyilik yapıyorlardı. كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ. Onlar geceliğin pek az uyurlardı. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. onlar seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبَصِرُونَ Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ Sizin rızkınız da, size vaat edilen sevap ve ceza da göktedir. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, size vaat edilen şey sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ ضَيْفِ إِبْرَاه۪يمَ الْمُكْرَم۪ينَ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ Ey Muhammed! İbrahim'in şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in huzuruna girmişlerdi de, selam sana demişlerdi. İbrahim size de selam demiş ve içinden bunlar tanınmamış bir topluluk diye geçirmişti. Feragha ila ehlihi fecaa bi'ijlin semin. فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ İbrahim sonra ailesine giderek semiz bir buzağı eti getirdi. Onu önlerine sürerek, yemez misiniz dedi. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ Yemediklerini görünce, onlardan içine bir korku düştü. Onlar İbrahim'e korkma dediler ve onu çok bilgili bir oğulla müjdelediler. فَاَقَبَلَتِ امْرَأَتُهُ ف۪ي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ Bunun üzerine karısı Sare bir çığlık atarak geldi ve elini yüzüne vurarak, ''Ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olur?'' dedi. قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ الْحَك۪يمُ الْعَل۪يمُ Misafir melekler, evet bu böyledir. Rabbin böyle buyurdu. Gerçekten o hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir dediler.